سورت مریم سورت آل عمران دریم پارا آیات نمبر دے آیات نمبر دے دوکم سلویخ 38 نمبر آیات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين سورة آل عمران دری حصے او پدے کے بیان د سلور و مزامینو اول حصہ کے درش پہ تایاتونو پائے کے اس بعد توحید او آغا درے بابونو باند شامل وا ہر باب پاول کے دعوت توحید او جواب د شبه د نسوارا او ذکر کاو اول باب کې داوا وا الله لا اله الا هو الحي القيوم دویم باب پاول کې داوت توحید شاهد الله انه لا اله الا هو دریم باب کې داوت توحید وا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير او جواب د شبه د نصارا او اول باب کې ویلو چې دا 10 من اول باب کې ویلو چې دا د متشابهات نه ده نصارا ویلو حضرت عیسی علیہ السلام تعالی انجیل کې یا بنیا لفظ خود دې منګو دا لفظ د متشابهات نه دي او خرو متشابهات په دویم باب کې جواب کړیو چې دا 10 من البغات دي د زانا نه سوارو د نکړې بغیم بینو په دریم باب کې جواب تفصیلی کړیو په شجر نه سب دي صالح صلوات و سلام کې چاغه ټول الله ته محتاج دي وګورا حضرت صالح سلام نیا الله ته محتاج ده انک انت السمیع العلیم مریم مور اللہ ته محتاج ده ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب حضرت زکریا علیہ السلام ماما عیسی علیہ السلام الله ته محتاج انک سمیع الدعاء فرشتي الله ته محتاج دي فرشتي الله ته محتاج دي فرشتے اللہ تا محتاج دی اگورا اللہ یخلق ما یشاء اللہ یفعل ما یشاء او سلو پنزم اگورا حضرت عیسیٰ علیہ صلات و سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا محتاج دی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو حاذا صراط مستقیم هازا صراط مستقیم طول شجر نصب الله تا عیسی علیہ السلام محتاج دے نو چې کله دا غ شجر نصب الله تا محتاج او هغه پیدا او د انسان نا او دا ها هغه پیدا او د انسان نا او ګورا مریم موروا حضرت مریم مور نیایوا ماما یو نا بندګانو نو د خپل بندو کنا نو بنده د بنده نه پیدا کی نو هغه الہ څنګه شو او مور هم د بل نه پیدا وا د مور نه عیسی علی السلام پیدا او هغه څنګه الہ شو رد کوي پاره باندې مخه د مریم نه ته پوه شوو حضرت زکریا علی السلام ورستو راضی چې کله مریم د الله عبادت کاو نو بیت المقدس کې پدا هوا کې دیالس پیغمبرانو سیدل یو پیغمبر وی د مریمې کفالت ازمواری ظالم د خدمت نور کفالت او زموارخ یا الله غسته وا خود خدمت کولو بلویزا بلویزا دانه چاغه جګړه کولا جگ از یختسمون وما كنت لديهم اذ یختسمون وما كنت لديهم اذ یلقون اقلا ما هم ایهم یکفل مریم پدې کې دا غي بحثو یوې زبې قوم خدمت بلوي زبې کوم پاره کې عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیہ السلام د مور مریم په اړه کې خبر راغله نو دیالس پیغمبرانو ته الله حکم وکړ چې تاسو خبر یو بل سلام کوی یو ویژه کوم بحث مکوي په دې کې داغه د حفاظت کولو او د خدمت کولو د پاره دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې تاسو قلمونه گزار کې په دریاب کې نو چې د کم یو پیغمبر قلم په دریاب کې نی قدرېږي نو هغه به د مریم کفالت کوي خدمت به کوي دا دې نو ویلې زکه دا نو له شر شي زه خیر وایو سوی راځي کنه زه خیر وسته بلار خدا واورینو زورستو بیا هغه زنه وایو خو دا واقعیا ویمنو نو هغه چې قلمونو گزار کړه واقعیا رستو راځي خو الله و تاسو په دې باندې پویږي چې هغه واقعیا د سن بیان کوم الله وی قلمونو نیغ په دریاب کې اوروي واچوي چې د کم یو پیغمبر قلم په دریاب کې نیغ اوريږي نو عقبته مریم یې سکه خدمت کوي یو طریقه یا دوه طریقه دا وا چې دریاب کې قلمونه واچوي نو چې کم طرف ته دریاب زینو قلم خو به خود به خود خوازي خو چې د کم یو پیغمبر قلم په جانب مخالف روان شو کمې طرف ته چوبزي هغه طرف ته روان نشو دولس خو به اخو روان شي خو یو به بداس دی کې دا شي چې هغه به په مخالف سمت دو بو باندې روان شي آ قلم او نمونه پیری کلیو نو دوانو طریقو بانه چه قلمونه گزار شو دیالس نو دولس قلمونه ڈوب شو یو قلم نیغ پا دریاب کی ادره دا آغا قلم دا چاو دا زکری علیہ السلام یا چه قلمونه دریاب کی واچو لی شو نو دولس قلمونه آغا طرف تا روان شو چه کم طرف تا اوبد لی اوبی اولی نو آغا سید ایو قلم پدې کې دا چې او چاغه په بل طرف باندې روان شو ها چاغه قلم د زکریا علی صلاتو و سلامو نو هغه زکریا علی سلام داغه په قسمت باندې خدمت مقدس ملاو شو ادم مریم بی بی او ټول نیک زنانه وا چرته پیغمبرانو چرته زنانه داغه خدمت کول خو معلومه دا شو چې دا د نیک بی بی وا کچر تا پا خزو کی پیغمبران وی نو عائشه با پیغمبر شوی وی مریم با پیغمبر شوی وی نو رو دازی خیلی خیلی خونا پا خزو کی دا منصب اللہ نور کئی دا خصوصیت دا چاره دا دا سرو کی اللہ نبوت سلسلہ داری گروا نو آغا زمواری دا خزمت اوالا چاہتا شوا زکریا علیہ السلام تا یو خو پاغا اس اچولو بانی او دویم دای چه دای سو دای ماما او ماما کئی دا غسنو دیخ ماما گانی دا خلکو حانو پدی دو طریقو بانی داغا نمبر او داغا اس رو خطی دا نو یوزل دا سی خدمت پیکاو یوزل مریمی تاوی مریمی چابیانی ماسری دا کمری خدمت زکوم دا کمری او ته یو زیمه نو پا دی کامره کی چس شیر رازی نو پا کال چه ما تا خو پتا وی کنه چه دا چه روڑه تا تا پتا شده چه دا سونو سوک روڑه وی ما تا پتا نشته مریم آوی وچه کامره تراشم کامره دکی دار یو سیز زکریا علیه سلام وی زم چه کامره کولاو کم کامره دکی نو ما دا تا پوسو که چه مریمی دا خوراک میوه سیزونه دا تا ته د کب ځین رولی او سوکې رولی ما ته خدا پته نشته. نو مریم ورته وی ها قانا لکی هازا یا مریم قالت هو من عند الله وای مریم دا د الله د طرف ندی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. نو ځکه مریم دا بیان وکړه اوس وګوره مخه درکونه بیان کو ځکه دا سبق زمونږه اف ام خرابو غالبا ریکار شوی نه دی نو دا ورکونه بیا دوهرای کوم. سلورم وجوا اتباع پیغمبرو کوي قلوا پیغمبر ان کنتم تحبون الله یو دیر شمایت وا پیغمبر ان کنتم کچرت تاسو تحبون الله منک و اذا الله سرا فتبعونی من تابع شی زما زما تابعداریو کوي نو يحببكم الله من ابو کی تاسو سرا الله و یافر لكم ذنوبكم او مافی بو کی تاسو تاسو گناهونو تاسو تاسو گناهونو و ماف کی والله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی او مهربان. معلومه ده دینه داشوا چې هغه مخکنه بیان تاسو ته رسیدلې نه دي په دې آیات ما خه تفسیر کړو ریکارشه خدا معلومه ده داشوا چې تاسو ته هغه رسیدلې نه دي لکه هغه باندې بل باس لګوکم چې په اتباع پیغمبر باندې سوسی زونه ملاویږي په اتباع پیغمبر باندې مینه د الله ملاویږي يحببكم الله په اتباع پیغمبر باندې ټول ګناهونه معاف کیږي و یا غفر لكم ذنوبكم ما بقي تاسو ته ګناهونه تاسو په اتباع پیغمبر باندې په اتباع پیغمبر باندې یو درې سلو نور کارونه راځي. سورته صف ګوره تاسو سورته صف کې راځي لسم آیات د سورته صف التم بیان کئی لسم آیات اتوشتم پارا سورت صف یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے مومنانو آیا خودننکم تاسو تا پیو تجارت باندی چخلاص بگیا تجارت تاسو لرا دا عذاب دردناک نام آغا تجارت دا دریو سیزنو دے پاغدریو سیزونو کې تجارتو کا آگه کې لین دین دیر کوا نو الله بتا دلوی عذاب نخلاص کی او الله بتا لرد آگه پیو بس کے سلور سیزونو ملاو کی یو تو امنون باللہ یقین بکوی تاسو باللہ بوحدانیت اللہ باللہ بکتاب اللہ یقینو کئی تاسو دا اللہ پیو والی اللہ یو منی ایمان یقین وکړه د الله په کتاب باندې د الله کتاب او منې دیم ورسولی تو امنون به رسوله او یقین وکړه تاسو په پیغمبر خپل باندې اتباع پیغمبر کول دا په پیغمبر یقین کولې اصل پیغمبر منم لا اله محمد رسول الله هغه الفاظ غلط وې اصل محمد رسول الله پخلې وې خو عقیده کې او عمل کې نراولې چې دا زما پیغمبر دې دې اتباع ما لازم ده او دریم تجارت دا او تجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم چې جهاد وکوي په لار د الله کې فی سبیل الله دا لب کتاب بیانولو کې ځکه سبیل الله د الله د کتاب نوم دې نو لمال بم لګې په اتباع پیغمبر په یو والد الله او په جهاد کولو د الله په مالونو په نفسونو سره په دې دروانو کې کده توحید مسله بیانې کده الله کتاب بیانې او کې اتباع پیغمبر کې او کې بیانې جهاد کې بخود بخود کې مال بم راضی لګول او نفس کول بم راضی نو چه دا کارونه تاسو په دې دریو تجارتونو روان شوي زالکم خیر لکم دارنګ کې دل تاسو غردي تاسو ته پارا ان کنتم تعلمون دا تاسو لپاره لوی خیر دی وی لوی خیر دی حل خلق حدیث وای کنه ها خیرکم من تعلم القرآن غرستا سنا سوگده چه قرآن خی منگو غرا قرآن خولو والم ده خو غرا تدو نور سیزنو والم ده یو تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم دام خیر دے ماذا انزل ربكم قالوا خيرا ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثير دا ټول خیر یاد کا یاد به کنه ان اعطينا الكوثر دا لوی خیر دی لګورا دا لوی خیر او نو په دې لوی خیر باندې تاسو سوزونه ملاوي گشمه رسول یغفر لكم ذنوبكم يو ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الان يوم في بدر توشي دیم جنتونو دا مشوالی تب دن شئی او دریم و مساکن طیبتن فی جنات عدن پاغا جنات عدن کی بتاسو اسے گئی بنگلی بدر کما او سلورم و اخرا تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب امداد دے دالانا او فتح نزدے نمز کی ذکر کرو ذالک الفوز العظیم ذالک خیر لکم ذالک الفوز العظیم داد لڈیر غردی زکر داد کامیابی لوی نخدا دلوی نخدا کامیابی دادا چه تؤمنون باللہ بی کتاب اللہ بی اتباع الرسول او پا جہاد باندے او د کامیابی یو لوی نه خم صورت آل عمران کې ذکر کوي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوچ جنت ته لار او د جهنم دور نه بچ لو فقد فاز دیش کامیاب عدل تو ذالک الفوز العظیم لوی کامیابی زنانه او داره چلاس کې د قران دی په بللاس کې د حدیث دی د قران په انتظار وګوره سوره په انتظار د قران ما ویزا زمونږه مرکزی امیر اجازه کړو هم موږ زمونږه اکثر خدا سي طالبانو کو نور سي د قران دا درس وکړو او زمونږه درس خدا سي طالباتي اکثر کورونو کې ناس په انتظار نو وګوره نو په ما په تبا د پیغمبر باندې هم سوکا راځي یغفر لکم ذنوبکم او یحببکم الله التموی تحبونها و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب دلتوی یحببکم الله پوشی کنا دازدک قرآن خانکوی کسی و قرآن چه دزدک دا داسه تقریر دے چه دینا سوک انکارم نشکوله دادا سے تقریر دے چې په انسان باندې اثرم کوي شیخ سے پوی چې قران ډیر وایا قران ډیر په بیانونو تقریرونو کې وایا چې د خلکو په زړونو کې اثر کوي تقریر کې په قران آیات نه چې کیسه می سبا ها قل ان کنتم ها قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ګور په اتباع پیغمبر مینا تاسو رب الله کوي په اتباع پیغمبر معافي بتا سو تعالی کوي او در غفور رحيم دا درې موجا ګناهونه اوټومیټیکلی معاف شو خو رحيم هغه ذات یوازې غفور ګور د الله نمونه چې ذکر کوي په اخر دا یاد کو نو یو نوم نه ذکر کوي دوه ذکر کوي وکان الله علیما حکیما کلوی وکان الله عزیزا حکیما کلوی غفور الرحیم پوش اکثر دا دونو منازه کرکی داولی غفور چه مگناهو نماف کئی او رحیم چستا چه سوڑا گناهو نشوی ماف شو سور نقصانو ندی کلی دی گناہو ندی کلی دی نو دا حر یوی گناہ پا عوض کے تالا بد ندر کئی رحیم دی گناہو نخواہ سے ماب شو نو زمان چو گناہو نماب شو نو اللہ وی دا حر یو گناہ پا عوض کے تالا بس اجر و ثواب ملاوی گی رحیم ایمان یوازی غفور ندی رحیم ام دی غفور دا تکی گوڑا داری خلف نه پیژنې پرې ځنو غفور چې انسان ټول ګناهونه معاف کړي او موږ منو چې یغفر لكم ذنوبكم والله غفور ذو الرحمه ذو المغفره خو یا دا ګناهونه چې ماته معاف شو ردی په یوس کې نه علاوه دا هر یو ګناه په یوس کې تعالی اجر ملاو شو که یو لا گناهونه دکړي هغه هم درته معاف کړه خو د یو لا گناهونو په ځای بدل یو لاک نه کې سیوا در کومه د ته رحیم وای اوس په لږه غفور گناهونو خو ټول سامعب شو یو اتباع د پیغمبر په غم کې دی اوکړه چې زبا هغه غم کوم کم چې زما پیغمبر ویلې دی نو د پیغمبر غم دا چې درې ورځې د غم تیر شي درې ورځې د غم په غم پرځو کې د کور د مړي د کور نه خوراک پیغمبر وینه بکی ها خپلوان به خوراک دغه بندوبست کړي رشتہ دار به دغه د خوراک بندوبست کړي دوستان گاونډیان به دغه د خوراک بندوبست کړي ځکه پیغمبر ویلو خپل بیبیان او تا چې د ترځ وکړ او وفات شو اسنعو لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما شغلهم تاسو تیاریو کئی جعفر والاو لازکا پاغی غم را گلے تا طریقہ وکر ایر دا طریقہ بکوم پا غم کے کٹیانو واغانو میخی نالالو ما دا غم پا دری رازو کی ہوں چو واسمیو شو دا بابا دا بی بی دا ابی ہوئی خلق کنا ہاں د دې به چې سوس کیږي نو هغه به ورپسې رسو کوم خو په سې طریقه باندې دا نه چې فلانو ته و ما زکا هغه مونږ ته ویلي فلانو ته نه و ما زکا مونږ ته نه ویلي هغه ته و ما زکا چې غم تر راغلو هغه ته و ما زکا چې ما سره خاده کی شه نه نه نه کداي نو بیا هم د خیرات خرابيږي نو چې دا خبره مس کې راځي او هغه خرص کا او په یو سې دین زې باندې هغه الګوا با دا خیرات دیکن او خدا وایو او کدا پا که جمعی که سلویسیانی که کلیزی که ادریمی که شمی که دا اتباع دا پیغمبر ندا حکب دی طریقه دی غمو که اللہ وی چستا تول گناهونا غم ماب شو او دا هر یو گناه پا یوز که تالا عجر میلاو شو خادی علی کدا پا که نا اتباع دا پیغمبر اول با دولی رو یا با روٹی ورکو او خیراتم دے نو اللہ وی زدی پو وجہ ستا ٹلگونہ ہونم آف شو حلکا دیکھ با جمعیل جمع شپا دا خلق کوئی نم پری دی خلق دے ہوئی خلق کوڑا پاکی جمع کم نگوڑا سلوکتی کم کور کے واوری رونو تا وی مور تا وی خویندو لوی خزی لوی بچی لوی چو گریا ساتی گریا زما پا غم کے گز جوندی مو ملو ما یا پا کور کے کم یو کسمر شدمانا مروستو یا مخ کی پتن لگی لو ګورې جمعې سلوختیانی کلیزی دا مددي پیغمبر منه کړی ان شاء الله د دې انسان ټول ګناهونه معاف شو په دې طریقه چا غوي ما په سبا جلا نه کوي زکه کچا جلا وکړه دا خلاف د پیغمبر پاک دی ملې پروتي نه ناري نه چغي وباسي نه زنانه چو یو غسل ګناه کوي بهيږي هغه منه نه دي خدا لولوي چغيوال سان دیوال زاون ټکول په غمونو کې کدا خلق د دې یاري پریدي چې دې کې ګنا ده دې کې نقصان ده دې کې زمانہ الله خفقيږي دې کې زمانہ زما پیغمبر خفقيږي او په دې ګو په دې باندې زما دې مړی ته عذاب رسیږي لکه حدیث کې راځي کړه ان المیت لا يعذب ببقاء اهله بشک ملی ته عذاب ملاويږي په سبب د ژوندو د جرا باندې شوای زما بیبی موږ ورونو کړ وای زما دادا وای زما کاکا وای زما ماما وای زما لالا هی تا خو به دادا کړن کول نو چې چغي مباشه او پاغه چو کې داغه مدحم کئ نو د فرشتو سره ګروزونه او دی مړلې را خلاصې وي ته رښتیا داسې وي داول د خلکو تر دې خبره وصیت نو کړې بیان دی نو کړې اکیر گناہ دا بس نکوم کم زنانا چه د خپل ملی د پارا پکور کې دعا غوالی خاون لغوالی دعا ملی پلان لغوالی دعا چه ملی بچی لغوالی دعا چه ملی او خزکور کې لاسو چته او دعا لغوالی چه اللہ زمان دا فلانه او بغا چه زمان روز خط شو او مقبری لزک نظم چه زالا پیغمبر بنا کریما لو دی خزی دا پارا اللہ دی یو حج او دو عمری سواب اور کئی کسا نا دا کسی نو بیانو دی یو حج او دو عمری چه سور سواب دے لو دور سواب اللہ آغا زنانتا اور کئی چاگا مقبری تا نزی او پخپل کور کئی دا ملو دا پارا سواری دواگان غواری اتباع دا پیغمبر نو پا دی کار کوما پا دی اتباع نو اللہوی اے سو عجر دی ملاو شو اے زنانا اے لوری اے نوسی چه داغی طول گناہو نستا ماب شو او دا حری گناہ پا عوض کے تانا سا ملاو شو رحیم نیکی ملاو شو نو منگ اللہ ماف کنو دا چه ملی وشی لو یا مسئلے دی خلقو چه مشر لارشی وی دی کور کی موگیتا کووی چه آغا مشر سر برکت زی چه برکت پادش دی کور کی نپا دی والی میں موگیتا کووی تکا تکا تکا تکا سچل لی موگیتا کوم چه برکت او پا دی برکت نپا دی که گی آغا دی برکت سیستا پلک ساتن ہے کنا تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا تبارک الذی نزل الفرقان خیر او برکت هغه ذات چې قران را لګلې ده او کاغه په سي طریقه تا دا غمو کو خادي وکړه نو ستا کور کې بالا خیر او برکت واچې زکا وګوره ان اول بیت اوزع للناس للذی ببکتا علاوه پاول کور چې ما جوړ کړو په مقدس مکه مسجد حرم بیت الله پای کې ما خیره چولې لو دان چې هغه خیر وال انسان چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته مدینه ته ما الیګو لو دا هغه پتلو ګین ما مکه د خیر نه خالی کړه خیر نه خالی کړه نو سما خیر په مکه کې موجود دی اگر که پیغمبر موجود نو اگر که پیغمبر ته په ژوند دی په ملي لاله دا نو جنا اوسم هغه حکم د خیر په مکه کې موجود دی ان اول بیت اوزع للناس للذي ببکتا مبارکا مالاوي په مکه کې خیر چولې دا څنګه مو ده وکړو خو په اتباع پیغمبر باندې دا خلک کوئی خا په دې کور کې چې غم شوي دی اے ماشومی اے فلانی اټه بن لګي کیسټ بن لګي گان بن گان خاص من نه سوغ به کور کې زمانه خادیو کی نه نوې جامې بنا چي خادی به نه کوي کوئی ځن به نه کوي زکه چې دا من دی زما پلار مړلې زما رور مړلې زما خاون مړلې نه نه دری ورځو نه رستو که خادی تیار وا خادی ډولې روړه دری ورځو نه رستو کو کوئی دن تیار وا نو خادیانې وکا دې ته ارسم پرې دا چې بځ یو کار ته یو غم شو ما ته یو کس راوي چې دا څنګه دې زمون کول کې هو و چې یو کال کې با ریډیو بندي درسونه به بندي ها نوې کپڑے به سوک نه چي خوشبو به سوک نه لګي دا باندې کې دا باندې کې دا وله وي غم شوي دا طریقې غلط دي د نبی عليه السلام بيبي وا ام حبيبه زنانو تاسو ته ويم ام حبيبه وفات شو دا غي خاوند وفات شو د شام کې د شام نه اطلاع ام حبيبه دراله چستا لا وفات شو د نبی عليه السلام بيبي بوډه خزاو نو چې دريقه مې او کو درې ورځې نو رستو په سلام او راز باندې اغه ام حبيبي نوکرانو ته وي اورول داسې سيزو چې خلک په زینت او په خایس کې استعمالي دغه زمانه کې سرخي پودر انور خزر معلومات دي بچ کم زونه ده مقتدي نه پويږي په دې زونه باندې پوه شي خزر په دې خې ماهر نو هغه سيزونه استعمال کا هغه وخت دنده سوا خلص رکولو سترګې تورولو لکه اوس هغه غریبانه خلک کوي خاریان چې هغه مینو هغه قسم زونه بیا دي نو وینو کرانو ته اے زنانو را غوند شوې وې واورې زد پیغمبر بي بي ما تاسو سپته را زم ما پلاړو فاتې وې یاو تاسو سپته را چنن د غم سلورو مرز د زم ما وې یاو پرونو می غم نن می غم نشتا ځکه پیغمبر پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې تر روز نو رستو غم نشتا از بوډای ما او ما ځان جنې جوړ کړی دا نو دې له خو زما ضرورت نه دا خو ځوانانه جنکه کوي دا خو ناو یا نه کوي خدا زکه کومه چې تاسو ته ما چې پیغمبر موږ ته غم دروازه پورې ویلې دروازه نه رسته غم نشته د خزه به اروق غم چې جامې د ملي رالي رو په چغو چغو په جلا غم وای دا به تا چولې وای چې یو سیدا غره وای په جلا بشو ته نه نه کم سیز چې دا غد استعمالو که په خپل کور کې څوک استعمالو لشي کپڑے پیزار غړې اجو شي چې رومال ساده او ټوپۍ ډو بشک کور کې استعمال کړي خه خبره به تر صدقه دا ده هکو کور کې څوک نه استعمالې چې دا استعمالو بنو مال جړا راځي دا استعمالو بنو ما ته مخ مخ ته کیږي نو بیا هغه والا چې کم دیندارا نیکملا منزگزار خلق دینو آغی لورکا چه داغا پا کپلو خلق منزو نکی داغا پا ٹوپای خلق منزو نکی بہرحال غریب لے ورکا عجز لے ورکا دیندارا خوب ولی بیدین لنا اپی نور نگونا نا بس آغا لے ورکا نو یو خوب اتدا دی مصیبت نا ارو اخلاس شی چو آئی آئی آئی دون آئی آئی نا تارا غصب پا دیلا سودا با دیو کپلی با دی چول نا شیر او عالمو او زمونږ یو کسو فات شو بچې مو فات شو ګورو الله مې وی چې دا سیز رواله کپلې یاس نوای کې مخه مخه سنخه بداغه د کپلو پرته یا به بنینو یا به دا کپلې نو چې هغه بکسه به کله کولاو کړي سیز نو هغه کپلې به زما پاتو شو خدای مې په چغه شو چې وای بچیا دا هوستا کپلې دی وای بس ما هغه دې په لاشا چې سامان دا غي وګ دغه بچی مې کپلې بازارونه نور سيزونه ټول مې راوغسته ده اور مې کې غریبانه اے ټول مې چستا دا دغه ختم شي غم ختم شي ستار وغه د کپلو غم دې ټوپې غم دې د صادر دې غم دې د کاغذونو دې غم دې د بستې دې غم دې ها هر یو ستا غم غم دې نو دا دانګې خاده یو ګوره دا په زولیات کې د اتباع پیغمبر دې دا د پیغمبر دا چې خاده خود له ټیک دا جاس کې راواله چې وځ دی کېږي موټر کې راواله پاسونی راواله خدا خلاف خو نه چې ته بدرځه لاټین دې دا غینه مخې روان کړي او که په سټ ناس نو هغه رسم نه پریري ته یو ماري دلو بابا سره بل لاټین د ماسپخیم په ټیم کې او ما کارو خان او ها دا ختم شو خدای ها هغه رسم نه پریري دا حالت ده نو ګوره یا ساته کدا طریقې سو کوي نو داغه اتباع دا پیغمبر نه ده او چې په دې طریقې پریری چې پیغمبر په زمانہ او الله په خفه کېږي نه کومه نو ان شاء الله په فضل د الله دغه ګناهونه معاف کېږي ها او چې څوک خلاف کوي د پیغمبر سرد پوینا زب جړاګان کوم سرد پوینا زب ټن ټکور کوم په خادو کې زبدا کارونه کوم نو صورت نساء وګورئ تاسو صورت نساء 15 پیتا آیات وګورئ ال تعالی په خپل ذات مې قسمه دې کې ایمان نشتا فلا وربک 15 ما پارا 65 نمبر آیات فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك نفذ ما سبق كاي نده دا سکار څنګه د مخلوق ګمان دی چې موږ لبا سزا را نکړې شي یا مخکې تیر شو نا الله وربك لا يؤمنون زماره په خپل ذات قسمي په خپل ذات الله قسم کوي کامل مؤمنان دي دا خلق تر دې یو حکیمو کا پیغمبره چې فیصله کن اونو ګرځي تعالی را یا سنت لرا فیما پاس کی شجره چې پیدا شوې دي زرغون شوې دي خلقو تر منځه پیغمبره چې ستا په سنتو دې خلقو فیصله نکړه چې تا ته مخې ته یو مسله راغله دا په اتباع پیغمبر دې فیصله نکړه لو وربک لا یؤمنون په خپل ذات مې قسم دې کې ایمان نشتا دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا او بیا نمومی پخ پلزرونو کی تنگسیا دا فیصلی نا چستا سنتو فیصلہ کلی دا چستا پو سنتو فیصلہ اکلا تنگ پی نشو یرا ما تا خلقو خبری اکلی دا پی تنگی ما او می که غم خو مجبور شو مخو خلقو را تا دیری خبری اکلی یرا بیا خپه دې په پیغمبر باندې الله وی چې څوک په اتباع پیغمبر په غم او په خاده خفای الله وی په خپل ذات مې قسم لا یمنون بیا پکی مان نشته او شاره والحمدلله د خپل پلار د خپل مور د خپل خزه غم ما په اتباع پیغمبر کو زه په ډېر خوشاله م الله ته توفیق دی راکو دریم کدا اراده له وکړه چې دا خو می وکړو خوانده به دا څه غم نکوما آینده به داسې خادینو کومه آینده به داسې بچې نسونو تومه زکه یو خو می بچې سنت کو سرکانه خبر نشو زما خو په خلکو ډېرې بدلی وي زه به خلک جمع کومه داسې به نه کوم بیا الله ویسلمو تسلیما که غاله نږدي زما سنتو د پیغمبر ته چې زما کم پیغمبر را لګلی وغې ته غاله نږدي نو الله وی په خپل ذات مې د قسمې بیا په کیمان نشته ویسلمو تسلیما غاله بغدی دی اتباع د پیغمبر زما ته تسلیما بار بار بیا بیا به داسې غم کوما بیا بیا به داسې خادې کوما بیا بیا به داسې ماشوم سنتو ما چې څوک به نه خبرو ما نن زموږ د ماشوم سنت و استاد ته به سنت راځه لکه څه سنت دی بچې به سنتو ها روټه او چی لږ دیګه دی کټې وی خلک به راځي الک ادا خلاف سنت دی وای دا مستانه واره خلاف سنت دا خوشحالي ده ها مې خوشحالي په اتباع پیغمبر نه کې مې خوشحالي خو علاوه چې دا ماشوم تا مخه هفته سنت کړې وي جوړ شوی وي اوس به شکه خوشحالي و سنت طریقه و خوشحالي و نه موږ له خلک دې کې سامان نه وړي نو مې سامان به مستم نه وړي وې بیا هو چې تاسو ماشوم سنت کړې نو سلام غواړي سره به وتا ځکه دا اوس موږ بدلې دي چاله تخت پوشونه وړي چالم به میزونه وړي چالم کټونه وړي چالم چپړکټ وړي چالم دا وړي چالم دا نو هغه ټول پاتې شو د خلکو ته ټول بدللې الله وی پک دادی نو زماره په خپل ذات قسم لا یمنو د ایمان ته مکو بل ځکه وی کې اتباع پیغمبر نه کې نو سورت محمد دو دیر شمایات کې الله وی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم الله وچ سو کفر کئ سو زماد دین او قران نه خلق بنه کئ او سو چ اتباع پیغمبر نه کئ سرت پوینا نو الله تا نقصان نش رسوله خو وسيحبطو ځان عمل ته نقصان ورساو زرد چ برباد به کی الله داسې خلکو عملونه وګور عدل ته وي يحببكم الله ال ته وي سيحبطو اعمالكم پوه کنه نو یو عمل بربادیږي په اتباع پیغمبر نکول سرا عمل خو پرې دا لا يؤمنو د سن په ایمان نشتا نو چې عملی نشتا ایمانی نشتا نو زه کوم زه زه جهنم دی دی سورته نساء او سل پنزل سمایاتو ګوري ال تراجی و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لی لهم الهدى من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولا ونسله جهنم. وګوره خلاف کاو نو عمله برباد شو، خلاف کاو نو ایمان تلاله، خلاف کاو نو جهنم زی شو. خوش مالا خلاف د پیغمبر جهنم ته بوځي او کګیره خره سرنګ ریځه کې فسق او فجور او غلط کارونه کې او دې تبیا خم یو څو کې کای خکاو نا غپور خان دی هم اسنه چې عمل تل تبانه کې وره زکه خلاف د پیغمبر کول او هغه څوک هغه سې کار کوي هغه پورې خان دا کول ګل عملم بربادي. تاسو سورته حجرات راوړو ان الذين يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم برباد بشي ساسو عملنا مپور تکوي خپل واز مپور تکوي خپل رسم او رواج په اتباع پیغمبر باندې یدا سوکو مجبوری ده مولوی صاحب نو مجبوری ده نو رسم او رواج نه کې نو خلک دین پرې رسم او رواج او چت کو په اتباع پیغمبر باندې نو ته په پویا نه او انتم لا تشعرون ان تحبط اعمالكم وانتم عمل بس تاسو بربادی او تاسو په پویا نه تاسو به ما هټل خیراتو نوډیر منځونه میکړي دي قران وی تاسو په پویا نه او عمل بده توای پوه شئ په اتباع پیغمبر منلو کې مینا ملایويږي د الله سره ګناهونه معاف کیږي د الله د طرف نه د ګناهونو په وس کې هغه لا نیکې ملایويږي ادویم ویدخلکم جنات تجری من تحتها جنتون ملاویگی ومساکن طیبتا فی جنات عنن خست زین ملاویگی و اخرى تحبونها نصر من اللہ وفت قریب ملاویگی نزالک خیر لکم ان کنتم تعلمون ذالک الفوز العظیم و بشر المؤمنین. ریزی دیون گئی یو دا چې دا ستاسو د پاره غوړې دي، دویم دا چې دا د کامیابی لوی نه خلا خو چې دا درې کار کې اتباع پیغمبر کې لوی کار دی نه نه مړ ګره یا پرې یا پرې مدا یا جنت تلار یا جهنم تلار شه کپدی طریقہ سنت طریقہ باندې ګره پرې دی د پاره د دې چې الله ماته په دې ګناهونه معاف کړي دا یو د پیغمبر طریقہ وا اتباع پیغمبر باندې زما لو گناهونه و مت الله په دې معاف کی او جنتونه بم تذی بوزي او نعمتونه بم او علاوه د سره مینا کوي ګیره زکه پرې دما صحیح کار زکه کوم غلط کار د پیغمبر خلاف زکه نو کومه چې نقصان دي چرته می عمل برباد نشي چرته جهنم ته دنه نشما چرته ایمان را نه لال نشي. دا ټول فتوی دي ادا فتوی چالو ګوري ما خسیه ده که صحیح میاد قرآن میاد حدیثو که ما جرحا که قرآن که نشو کوله خواه نخپل پلاران خپل نکونا خپل بچی رونا چسو غلط کار که نو آغیتا ده سی تعلیم دعوت ورکوی زنانو خضا خامخا ده خاون ده خضی پا اکثر اختیار کی چه خاون تا وی گوره پسونت طریقه بانه باز خاوندان دیر کر کی خاون سره خبره نشی کوله زنانا باز او جوړه ستاره موږ د دین دی توقع دا خاون ته مزه مزه په سې طریقه باندې ژوند تیرا وا اتباع پیغمبر کوا دا اتباع پیغمبر باندې خپل ځان برابر کړو په دې طریقه باندې تب کوشش کړئ الله مهربان دی لکه خبره بیا غورځي. لو ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل ويا اطيع الله تابد دي وجنا بحر محيط پدي ذکر کوي من الدعاء محبته وخالف سنه رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. دعوه کوي موږ د پیغمبر عاشقان یو مونږ په پیغمبر باندې مینه دی خو دا پیغمبر په طریقو او په غمو خاطو کې خلاف کوي لدا انسان سره دې دروغجن دي او کتاب د الله دته نسبت د دروغ کوي چې و بېمانه دروغجنې اتي الله تابعدارو کوي د الله ور رسولو د پیغمبر فاین تولو نو کدی واوله دل فاین الله لا يحب الكافرين بشک الله من نه کوي د کافرانو سره و شجر نسب دی عیسی علیہ السلام بیانې ان الله اصطفى ادم و نوحا بشک الله غره کړی ادم علیہ السلام نوح علیہ السلام خاندان د ابراهیم علیہ السلام و آل عمران على العالمین او خاندان د عمران سے په مخلوقات باندې زور په خپل زمانه ذریات ان بازو حال من بازن اولاد دې دا بازه دې پیدا د بازو نه دې بازه د بازو نه پیدا دي آدم علی السلام نوح علی السلام خاندان د ابراهیم علی السلام دیو بل نه پیدا دي کنه بازه د بازو نه پیدا دي او بازه په بازو الله غره کړی والله سميع عليم اي څنګه چې انبياو کې بازه په بازه غره دي نه په خوځو کې بازه خزه په بازو غره دي اگر کده بیمبيانو خزه دي په خپل منځ کې نه هم بازه په بازو باندې غره دي خدیجه ته وګوره حضرت عائشه ته وګوره په نورو خوځو بیمبيانو غره دي والله سميع عليم دارنګه فاطمه الزهرا ته وګوره په نور اولاد باندې دی فوقیت سیواو نبی علی صلاتو و سلام تا او والله سميع عليم الله دې اورید الوالا پویا اس قالت امراه عمران یاد کچوي خزر عمران اے زماره با اني نظرت لك ما في بطني بشک ما نظر من لري استاد پارا دا بچی چې په ګډه زما کې دې اے الله محررن ازاد اے دور نیک بی بی دا چه دا اللہ دا دن دا پار بچے ورکے خود خپل بچی دا گیر دا مزن بی بی خبر ندا اے اللہ دا بے ویلوے کا اللہ زمان گیر دا کچے کم زنان دا کم ما شم دا نو آغا بستا دا پارا وقف دا دین دا سی وی نا اے زنان نیک دا خود خپل گیر دا حالت نا خبر ندا او دا یو پلانې زه کې پیر دی او په پټو سيزونو خبر دی پلانې ا تاویزونو روباسي فلاني دا کړی او فلاني دا کړی پوي کنه پوي کوي کنه وګوره بيبي دا او د خپل ځان د ګړې د حالت نه خبر نه دا اني نظرت لك ما في بطني بشک ما نظر من لري الله استاد پارا دا بچي چې په ګړې زما کې دی هغه بچي به زما سي محررن آزاد کړي شوی استاد دین د پاره الله غو استاد دین خدمت کوي خدای وجل الله انبياله مسالم آزاد لګليو حر کار کولیږي ها غلامي شو کوله ځان حريت پیدا کوي ځان رقیت لره کوي غلام والے کم امام کم استاد چې د خلکو غلام یو چرې مثلا شو کولې خلکو ته زکا غلاس نیولې ارسجلا اړې ته لاس نیولې د خلکو تنهاګانو ته لاس نیولې د خلکو زکاتونو ته لاس نیولې دا غلام دی کنه دی دا غلام دی د خلکو سرسایاګانو فطرانو ته لاس نیولې د ملي چکې صابونو او کفنو جان ما است قران ته لاس نیولې دا بس کار پر یو بلا سورو ګاډی کې کوشو بلل ګاډی نه یو کا سو خاطر ویله کفنه ما په پیسې ورکا کوشو اصلې مجبور او مقتدینو کوي بس چې وی دا نه وشه ولې ورکم دا غلام نشو بل دې کړي هغه خبره کولی شي ته خو ملاغه سره چې ما کری ورکړ الحمدلله ځان کی حجت پیدا کړي سو کول کې ته دا په پیسې و نه زور کوم نه واچ زم نه بس خپل ورکم ته خپل ورکم ځان کی په غلامیت نه پیدا کوي اغه خلق د دین کار نشه کولای چې هغه پاسه کې سرکته کړی بس دین کار وکړوړه دا بل خوري دا بل سکی دا بل اغوندی ټول پروګرام دا هغه بل نه دی دا بچو دا هغه بس کار وکیا هو په خپل خوا یو سی سره درکې دی چې چې دا دا پدې نه دا نه دره بالکل زما احسان جی اومنه زبر چې احسان منم زمانه زبر احسان منم کدا سستا زما زمانه قبول کو ما فی بطنی محررا فتقبل منی قبول کی اللہ زما سبزی مړیا نو کړم باز خخ دې کی زوت هم زاس شینان بیا ناراض وای نه ملک والا خیر ده نو باز وی جی موږ دلته خاص کو زمنګ دا ثواب مزان سره خیر ده کلا کلا ها نو باز بیا زم دې خاجه ته ثواب غټه نو قبل نه پدې نه باندې کوټ زموږ ثواب کیږي زموږ سيزونو کې الله خیر او برکت اچي لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی الله قبول کی زمانہ دا عمل تام دې لوی عمل چې بچي بهر کې دین پسې دام دې لوی عمل دې دپلار او د مور دا دې لوی عمل چې بچي د دین کار پسې لګیایي دا لوی عمل کمور پلار خپل عمل کوي فرضي او کو نور نم کوي نو د بچي عمل مل کافر هغه بچي چې الله د دین د پاره کوشش کوي لګیاره دا خوش قسمت دی هغه مور پلار چې بچي د دین په کار کې مشغول وي ها فتقبل مني قبول کړه الله زمانه دا عمل انک انت السميع العليم بشکته ای الله انت خاص تو اوریدلو والا او پویا ای اللہ ستا غنده پویا دا چا نشتا اغمو ستا غنده پویا نشتا زب اخپل زان پویا نیما ادیو اینا یو لا سیدا سکنو دا انگورو غنچه رو کلا بل لا سیدا سکنو دا سیوانو غنچه رو کلا حضرت مریم دا سن شکولے فلما حضرت مریم مور دا سن شکولے چه دا گیڑ نا زان لا موزکر بچے پیدا کی کولے جی سنو نیکا زنانوا فلما وزاعتا قالت ارکلا چه ویزی کولا دے حمل لرا مریم لرا قالت نوی مور دا مریم ایزمارا با انی وزاعتوها انسا ویشکا ما اوزی گولا دے لرا انسا جی نئی ما ویدا با الکی نو آب استاد دین خزمتو کی دا خو جنی دا لو جنی خو آکار دا دین نشو کولے کم کار چې الک او زوان کولے شی واللہ گورا الک او زوان پا مجمع کی ولالی اجتماع تا خطاب و بیان کئی مخلوق تا نا جنی کولے شی واللہ آلم بما وزاد اللہ خوب ہوئی پا بچی چی اوزے گاو دے و الله په خبر ده کې دې شي زما د زړه مراد الله پوره کی زما خو مقصد د الله د دین خدمت کولې کې دې ش الله زما د دې لور د دې جنې نه داسې خدمت والی چې هغه خدمت زما د بچی د لکه نو شاغسته کله کړه دا سره او خدا ک الک دې دا کو زو په دا د دین کار کوم دا غسوخې دارک جنې وخی دي باغې خوشاله یا چ اخه وبد باندې پوجي لک دنیای تعلیم به کوا چې خد زکی اردو زکی تعلیم زکی او ور صدا خوا کې مدرسه دا یا خوا کې زنان درسګاه دا خصي درسګاه د بدعتانو بلیانو نو صحیح درسګاه کې داخله کا نو چې قران زکی معنا زکی مقصد زکی احادیث زکی دا چې کله واده ترسیږي نو دا به ان شاء الله ډېر ماهرې نو چې په کم ځای کې دا بیا وده نو الته بخلقو له رڼا ور کوي الته بخلقو له قران او سنت خې او زړه په ترين ډېر مې نه بیا ډېر خو دا څه کار وکړو ولې سذکرو کل انسا او نه ناري نه پشاند د جنې الک او جنې دا اوس الک دې ارزې لسی دا جنې دې شو چې ما ته نو شراته لیس ذکرو کل انسان دے نارینا پشانت دا الک پشانت دا جنی یا اصل کے کلام کے قلب دے لیس الانسا کز ذکر ند جنی پشانت دا الک چرت جنی یا الک و انی سمیتوها مریم بیشک مانم خیر دیتا کی خود مریم الله نومو ته داس دمه چې پاغه نوم کېم زما مقصد ستا د دین د پاره خدمت دی اگر کې جنې دا مریم د راما یرومونه ده په معنا د قص کولو سره او د دې مور په دې مریم سره قص کړو د الله د دین د پاره و انی اعیذها او بشک ز پنا والم دی خپل لود لرا به ک پتا سره او یا الله د دې د چکم اولاد پیدا کیږي نو پاغه ای سرم ستانه پناوارم پاولاد د دې د سره پناوارم داغا دیر بیمان شیطان رتلی شوینا اللہ گورا مور پا بچ دیر مینی لیکن خود مور خزمت طریقی او اجرم سیوا دے خواه من الشیطان رجیم دا شیطان رتلی شوینا بس بی